al die inspiratie komt deze week van schrijver Rinske Bouwman. Eerder dit jaar verscheen haar debuutroman, Een soort eelt. Een boek dat mij vertelt dat de tijd niet alle wonden hield. Ze is ermee genomineerd voor de Anton Wachterprijs. Dat is een prijs voor het beste debuut van de afgelopen 2 jaar. Rinske Bouwman is ook theatermaker. De voorstelling Pulver van haar gezelschap Tiefschnee is nu te zien. Een hele goede morgen, Rinske. Goedemorgen, Inge. Jouw roman, Een soort eelt, die speelt zich af zowel op de steppen van Mongolië als op de koelvriesafdeling van de Dirk van den Broek in Utrecht-West. Heel specifiek. Ja. Hele bijzondere combinatie. Wat verbindt die twee plekken aan elkaar? Of misschien moet ik zeggen wie? Nou, precies. De hoofdpersoon, Sarlok, verbindt die twee plekken. En ik denk dat het de meest... ze staan zo tegenover elkaar, de plekken. De ene is zo heel, spreekt heel erg tot de verbeelding. Het is heel mooi en prachtig en uitgestrekt. En dus dat zijn de steppen in Mongolië. En de ander, de koelvriesafdeling, is... Ja, nou ja... Ik denk wel een van de meest treurige plekken die je hebt. Sowieso in een supermarkt. Ja, en kil. En kil. En dat hebben de twee natuurlijk wel met elkaar gemeen. Ze zijn alle twee koud en er zit ijs in. Ja, precies. Ja, maar de ene is heel romantisch en idyllisch en de ander niet. De koelvriesafdeling is ook nog zo'n hele ouderwetse afdeling. Ja, dus in de Dirk hebben ze echt nog die losse afdelingen. Met vaak zo'n schuifdeur of van die zwembadlamellen. Oh, die hebben ze ook echt nog daar? Ja. In elke Dirk heb je die nog. Dus het zijn prachtige plekken, vind ik. En die twee plekken, dat romantische en dat killen, dat staat ook heel erg voor hoe zij zich voelt daar. Ja, denk ik ook. Ja, dus Sarlok is een Nederlands meisje dat grotendeels opgegroeid is in Mongolië. En het boek begint ongeveer als ze begint te werken, als ze terug in Nederland is als 26-jarige student. En ze komt daar te werken... Als bijbaantje. En dan wil je natuurlijk weten hoe ze daar terecht komt. Ja, want kun je een tipje van de sluier oplichten waarom ze besluit om van Mongolië weer naar Nederland te gaan? Ja, dus in Mongolië overkomt haar iets. Binnen de familie, een sterfgeval. Wat haar natuurlijk helemaal in de rouw laat keren. En dan daar op een gegeven moment denkt ze van ik moet hier weg. En dan komt ze terecht. Dan gaat ze naar Nederland. Omdat ze denkt, misschien kom ik daar dan tot rust of tot heling. Mm-hmm, ja. En je hebt je boek meegenomen. Ja. Die koelvriesafdeling van de Dirk van den Broek. Het leek me wel leuk om een beetje een beeld te krijgen hoe haar leven daar zich voortsleept. Ja. Ze werkt daar natuurlijk, dus ze moet daar klanten helpen. Maar er is ook heel vaak vrij weinig te doen, want mensen blijven natuurlijk niet zo lang in die koelvriesafdeling, want het is daar heel koud. Ik zal een stukje voorlezen. Ja. Nog 2 minuten en dan was ik vrij. Hoe dichter ik bij vrij zijn kwam, hoe minder graag ik wilde. Wat moest ik doen als alles kon? Ik wilde dat ik van hardlopen hield. Dan kon ik dat gewoon doen voor 1 uur en daarna slapen. Nu was de kans groot dat ik een fles wijn zou leegdrinken en daar had ik geen zin in. Ik pakte een pak bevroren biet uit de vrieskoeling en peurde het plastic voorzichtig los bij een hoekje. Er zaten 4 bieten in het pakket. Ik nam er 1 uit. Bevroren vlekten ze nog niet zo erg. Veilig uit het zicht voor de camera en met niemand in de buurt bracht ik de biet naar mijn mond. Ik keek zwoel naar de biet. Sloot mijn ogen en kuste hem. Het was ijskoud en zoet. Mijn tong gleed langs de kou. Ik likte langzaam stukjes bevroren biet tot smelten en het smeltsap verzamelde zich in mijn mond. Ik slikte het door. Het was zo koud dat ik het van binnen nog kon voelen. Ik deed mijn ogen weer open, veegde mijn mond af met de mouw van mijn zwarte vliestrui, deed de biet terug in zijn verpakking, plakte het losse plastic aan elkaar en legde het pakket terug in de vriezer. Ik was vrij. En dan hoe het verder gaat met de biet? Ja, dan wil je toch weten? Een eindje verderop. Mijn biet lag er niet meer. Het was zaterdagochtend en het was ontzettend druk in de supermarkt. Ik probeerde de schappen gevuld te houden, maar moest ondertussen ook klanten helpen, klanten omzeilen met mijn kar en klanten erbij laten als ze iets wilden pakken. Sommigen pakten de oudste producten. Ik wist dat ze het alleen deden omdat ik meekeek, maar het zorgde er toch voor dat ik het volhield. Toen ik vanochtend vroeg begon, lag mijn biet er nog. Het plastic velletje prima dichtgevroren. Ik had niet gezien wie hem had ingeladen. Dat vond ik jammer. Ik had willen zien wie mijn spuug zou gaan opeten. Ja, dit is heel erg vies. Ja. grappig en ook toch heel treurig. Want ze heeft wel een heel eenzaam leven daar. Ik denk dat vies, grappig en treurig een hele goede samenvatting is van wat een soort eelt is. Ja. Graag gedaan, graag gedaan. Want je zei net al, nou, ze draagt een verdriet met zich mee door een sterfgeval in haar familie. Ja. En daarom is ze naar Nederland gegaan. Want je zou kunnen denken, avontuurlijk, je gaat de wereld in. Maar eigenlijk staat haar leven hier volledig op pauze. En komt ze niet tot niet echt heel veel. Nee, dat klopt. Hoe gaat ze met dat verdriet om? Nou, niet. En dat is een beetje haar probleem. Ze denkt dat ze er heel goed mee omgaat door het door te gaan. Hè? Door lekker weg te gaan. Of lekker, maar door weg te gaan naar Nederland. En door haar eigen leven op te pakken. Maar wat ze daarbij vergeet te doen, eigenlijk heel simpel, is rouwen. Maar dat heeft ze niet door van zichzelf eigenlijk, denk ik. Ze vindt het heel lastig om het erover te hebben. Soms beginnen mensen erover, maar dan houdt ze van zich af en dan wil ze dat niet. En ze wil eigenlijk alles bij zichzelf houden en voor zichzelf blijven zorgen. Maar ja, dat loopt vast in haar lijf. Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar ik wil eerst even naar Mongolië, waar de eerste 18 jaar, 20 jaar van haar leven zich afspelen. Je beschrijft dat heel specifiek, de plek waar ze woont, de verhalen die in dat land rond te gaan. Hoe heb jij al die kennis over dat land opgedaan? Nou, ik ben er zelf geweest. In 2017 alweer was ik er. Niet eens heel lang. Ik was er 2,5 week. Ik was op reis met een goede vriendin. En we hadden daar een gids, een Mongoolse gids. Want we wilden naar het noorden van Mongolië reizen. Waar het Kufskulmeer is. Waar ook een groot deel van haar leven, van Sarlak's leven, zich afspeelt. En daar kom je niet, of nauwelijks, zelf. Want er zijn geen wegen per se. Je moet echt met een four-wheel drive door de steppen rijden. En ons leek het voor ons praktischer om daar een gids bij te hebben die ons daarheen kon loodsen. Die gids was een jonge man uit Mongolië dus. En die vertelde ons heel veel. Ook gewoon over zijn eigen leven natuurlijk. En wij vertelden hem over onze levens. En hij vertelde ook heel veel dus van die volksverhalen uit Mongolië en Centraal-Azië. Die ik allemaal ontzettend geweldig vond klinken. Kun je een volksverhaal reproduceren? Ja. Dus een van mijn favorieten is het verhaal hoe de kameel zijn gewei verloor. Dus in Mongolië, weten weinig mensen, hadden vroeger de kamelen nog geweien. En de rendieren niet. En op een dag komt een rendier naar een kameel en die zegt, ach, rendier, of kameel, mag ik alsjeblieft vanavond jouw gewei lenen, want ik heb een feestje en ik weet niet wat ik aan moet trekken. Nou, de kameel die is eigenlijk heel trots op zijn gewei, dus zij heeft niet per se zin om het te doen, maar hij denkt, nou, weet je wat, één goede daad kan geen kwaad. Dus die leent zijn gewei uit aan het rendier. En ze spreken de volgende ochtend af, rond zonsondergang, sorry, dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Zonsondergang. Spreken ze af om het weer terug te geven. Dus de kameel staat klaar met zijn blote hoofd. En het rendier komt niet opdagen. En vanaf dan, elke avond rond zonsondergang, staan de kamelen klaar te wachten op de rendieren. En maken ze een heel langgerekt, klagend geluid om het rendier te roepen. Maar ja, het rendier komt niet. En dat is waarom kamelen rond zonsondergang een klagend, langgerekt geluid maken. En dat is de reden waarom rendieren nooit meer naar het zuiden trekken. Want die willen natuurlijk niet hun gewei moeten teruggeven aan het kameel. Wauw, en dat is een verhaal dat in Mongolië algemeen algemeen goed is, denk ik. Die gids heeft ons dus heel veel volksverhalen verteld. Ik heb ook, toen ik daarna besloot, oké, ik wil hier wat mee, ik ga hier iets mee doen in mijn boek. natuurlijk heel erg proberen na te zoeken van hoe klopt dit precies? Heb ik het goed opgeschreven? Heb ik het goed onthouden? En ik kon niet, het is niet makkelijk vindbaar of zo op internet, tenminste voor mij. Misschien omdat wel, ze worden doorverteld. Misschien. Ja, ze worden doorverteld. En misschien dat het in het Mongols goed te vinden is, maar niet als je het in het Engels of Nederlands zoekt, dan niet. Nee. En de Koolvries afdeling, dat kwam ook van hem, hè? Klopt, inderdaad. Ja, hij was zelf student, tenminste had gestudeerd en vertelde dat hij een minor ging doen. Volgens mij was het in Boston, in Amerika. Dus vanuit zijn universiteit in Ulaanbaatar ging hij naar Amerika voor een semester of een, noem je dat, een jaar. En toen werd hem dus verteld, toen hij ging solliciteren bij de supermarkt al daar. Oh, je komt uit Mongolië. Mooi, dan kan jij in de frozen department, dus de koelvriesafdeling, werken. Want je bent toch al gewend aan de kou. Wauw. En dat, toen hij dat vertelde. Het was natuurlijk tegelijkertijd echt abominabel en bizar. Maar ook echt heel grappig eigenlijk en treurig. En het sprak voor mij erg tot de verbeelding. Ik dacht, hier zit een personage in. Ja. Dus toen, daar is het soort het eerste zaadje geplant, denk ik. Van ja, een personage dat ontheemd is, denk ik. Ja, ja, en zoekende. Mm-hmm. Ja. En jij hebt eigenlijk in Nederland je eigen mythische verhalen geschapen. Ja. Door in de voetsporen van onder andere Kafka te treden. Ja, ja, met je debuutroman, heel dapper. En jouw hoofdpersoon in een dier te laten veranderen. Ja. Wat gebeurt er met haar? Ja, op een gegeven moment is al die verhalen in Mongolië, die volksverhalen, zijn vaak metamorfose verhalen. Dus in dit geval het rendier dat ze gewei krijgt en zo. Nee, dat soort dingen. Ik dacht, zij zit zo vast in haar lijf. Haar die rouw die ze niet toelaat. En dat ze allemaal probeert maar door te gaan zonder goed naar zichzelf te luisteren en stil te staan bij haarzelf. Dat wringt zo in haar lijf. Volgens mij moet daar gewoon iets fysieks veranderen. En toen dacht ik, oh, volgens mij moet zij gewoon inderdaad zelf een soort mythisch verhaal worden en moet zij in een jak veranderen. Ja, dus de rouw wordt zo fysiek dat het alleen maar tot uiting kan komen door een lichamelijke verandering. Ja, lijkt mij het logischste verhaal. Ja, misschien omdat ze er niet over kan praten. Ja. Ja, daarom. Mm-hmm. En waarom is die rouw voor jou zo'n belangrijk thema? Want het komt ook in ander werk van je terug, waar we het straks nog over gaan hebben. Ja, klopt. Kijk, rouw is sowieso een heel universeel thema. En het komt in iedereens leven sowieso voor, dat weet je zeker. Dat vind ik een heel interessant en ook heel eng gegeven. Ik heb zelf ook rouw meegemaakt natuurlijk toen ik klein was, toen bijvoorbeeld mijn opa overleed of zo. Maar de meest dichtbijzijnde rouw of zo die ik heb ervaren is toen mijn vader overleed. Dat is nu bijna 9 jaar geleden inmiddels. Ik was toen 26, hij was toen 59. Heel jong. Ja. Ik vond het, nou ja, de hel. Maar ook later bizar interessant hoe je zo, zeg maar, zo grondig kan veranderen als mens. En hoe je, ja, ik maak er in mijn kunst, denk ik, eigenlijk nu een soort studie van. Mm-hmm. Ook om mezelf gewoon beter te leren begrijpen, denk ik. Want wat was dan jouw metamorfose die jij hebt doorgemaakt? Ja, goede vraag. Nou, ik hoop dat ik het beter heb aangepakt of gezonder heb aangepakt dan Sarlak. Dus ik heb denk ik niet zo'n immens grote verandering doorgemaakt als zij. Maar ik heb wel het gevoel dat ik een soort breder, niet letterlijk, maar figuurlijk breder mens ben geworden door. Weet je, dat ik meer gelaagder ben, dat ik meer lagen heb, meer. Zoiets. Ja, snap je daarmee wat ik bedoel? Ja, nee, zeker. Ik denk als je het heb meegemaakt dat je dat toch een soort universeel begrip is. En dat je ook kunt begrijpen hoe iemand rouwt op de steppen van Mongolië. Ja. Ja, want dat had jij ook. Ja, die gids, we zaten in een ger en het was in de avond. Een ger is een Mongoolse tent. Dus een joert is het Russische woord daarvoor. Daarmee hebben veel mensen wel zo'n beeld, zo'n witte ronde tent. En daar zaten we in, want daar sliepen we natuurlijk gewoon de hele tijd. We zaten een beetje aan de wodka en er was een vuurtje en dat soort dingen. En dan ga je gewoon kletsen, want er is verder niks natuurlijk te doen, behalve kaartspelen en praten. Dus hij vertelde toen ook over zijn rouw. Hij heeft ook een familielid verloren. En het was voor hem ook een paar jaar geleden. Voor mij was het toen dus nog niet zo heel lang. Nou, het was een beetje zo hetzelfde hoeveelheid jaar geleden. En hij vertelde er zo over dat ik dacht, we hebben precies dezelfde gevoelens hierover. We konden elkaar daar heel erg in vinden. En dat was heel ook waardevol of zo. Weet je wel, ik had haar steun, haalde ik eruit. Maar ook dacht ik, wat ik net zei, rouw is een heel universeel thema. Maar dat het zo universeel is dat iemand aan de andere kant van de wereld, totaal andere cultuur, letterlijk hetzelfde ervaart als het gaat over verlies. Ik vond dat heel interessant. Ja, en ik zei net in de inleiding, tijd heelt niet alle wonden, als ik zo jouw boek lees. Omdat ze er niet over praat en hoopt dat door het verstrijken van de tijd het gevoel weggaat, maar dat niet gebeurt. Mm-hmm. Maar verandert de rouw wel? Ja, absoluut. Ja hoor. Nog steeds. Dus ik ben nu 9 jaar aan het rouwen. Noem je dat nog steeds zo? Ja. Niet dat ik letterlijk elke dag zeg, hallo, ik ben Rinske en ik ben in de rouw. Ik heb zwarte kleren aan en een rouwsluier om. Weet je wel, dat helemaal niet. Maar het verandert wel, maar het gaat nooit weg. Ik denk niet dat je ooit stopt. Of dat ik ooit zal stoppen met rouwen. Maar natuurlijk, gelukkig, absoluut verandert het zeker. In het begin was het alleen maar heel verschrikkelijk. En nu, weet je wat ik net zei, van dat ik het gevoel heb dat ik nu, dat ik ook in positieve zin erdoor veranderd ben. Zodat ik een breder mens ben geworden. Dat ik meer dingen snap of zo. Dat vind ik ook een mooi iets eraan. Mm-hmm. Alleen dat duurt heel lang. Als iemand nu vorige week iemand verloren heeft, dan heeft het geen zin van, ach, maar jongen, meetje, komt goed. Je wordt een breder mens hiervan. Het is allemaal oké. Ja, natuurlijk niet. Nee, dat wil je helemaal niet horen. Nee. En op een gegeven moment stoppen mensen ook met vragen hoe het met je gaat en of je je vader nog mist. Is het dan ook prettig om in je werk in ieder geval nog met die thematiek bezig te zijn? Ik denk het wel. Ik heb gelukkig wel veel vrienden en familie die, dus we kunnen het er allemaal wel goed over hebben of zo. Ik kan toch, als ik aan het schrijven ben, nog bijna opener of zo het erover hebben, denk ik. Of het onderzoeken. Dat is denk ik heel fijn. En zijn er momenten dat het echt weer terugkomt, bepaalde gedachten aan je vader? Ja. Kijk, sowieso bij de classics. Dus als het kerst is, als het jarig is, weet je wel, dat soort dingen. Of als er in mijn leven een grote leuke gebeurtenis is, weet je wel, dan denk ik, ik wil het dan aan hem willen. Net zoals nu met zo'n nominatie voor zo'n prijs, dan denk ik, had hij dan maar kunnen meemaken. Maar ook dus die hele piepkleine dingen die dan voort zijn gekomen uit zijn overlijden. Dus bijvoorbeeld, dat zit ook in het boek. Ik heb ook een paar aan Sarlak overgedragen. Hier, ga jij er maar mee om. Maar doet ze niet. Maar dat bijvoorbeeld als je moeder. Dus mijn moeder belde toen het misging, zeg maar. Mm-hmm. Dus heel lang daarna, echt jaren daarna, als mijn moeder belde, dacht ik, laat maar weten wie de dood is. Oh ja, oh jee, dat is aan de hand. Weet je wel? Dus en het is heel onrealistisch, want maar die zo'n intrinsiek vuurtje komt dan zo, wakkert dan aan in je lijf. En dat is dus zo lijfelijk, dat ik, daarom denk ik dat het zit in je lijf. Ja, rouw zit in je lijf. Ja. Jij hebt, ik zei net al, het komt ook in je andere werken terug. Je hebt in de coronatijd een hele reeks podcasts gemaakt. Samen met met Inge Wannet. 130 afleveringen zag ik. Ik zat terug te luisteren. En een van die afleveringen die gaat ook over afscheid nemen. Daar wilde ik even naar luisteren. Beeld je eens in dat je langs de kant van een weg staat. Het is zo'n weg die je bijvoorbeeld in Frankrijk wel ziet, of misschien nog meer in Zwitserland. Zo'n weg waar je de ene kant op kan en de andere kant op. Zo'n weg die in glooiende bergen ligt, waar je 160 kan zonder moeilijk sturen. Langs zo'n weg sta je. En er komt een auto aan van links in de verte. Hij sjeest sneller dichterbij. Woesh, langs je. En rijdt rechts net zo snel verder. Wat voor een geluid beeld je je daarbij in? Doe het eens na in je hoofd. Het is zo'n... toch? Zo'n geluid dat hoog begint en zodra de auto voorbij is, is het wat lager. Je hebt het ook bij ambulances. Doe maar eens na in je hoofd. Wist je dat dat een natuurkundig fenomeen is? Geluid dat op je afkomt klinkt anders dan geluid dat van je weggaat. Het is het Doppler-effect. Zoek maar eens op. Het geldt voor elk geluid. Auto's, fietsers. En weet je, ik denk dat het Doppler-effect ook op mensen slaat. Als je langs die weg in Zwitserland staat en een lief iemand komt op je af, dan klinkt dat anders dan wanneer diegene van je wegloopt. Het geluid van een sirene is precies dat gevoel. Het is lichter als mensen op je afkomen en zwaarder als mensen van je weggaan. Op een of andere manier stelt het me gerust dat dat een natuurkundig fenomeen is met een naam. Het Doppler-effect. Mooi. Ja, stelt het je gerust dat het een natuurkundig fenomeen is? Ja, denk het wel. Ja, of dat iedereen het meemaakt misschien. Dat het, ja, dat het voor u dat het een universeel iets is, ja. Mm-hmm. En ook in de voorstelling die jij hebt geschreven, Pulver, van toneelgroep Tiefschnee, is rouw een thema en weggaan of blijven. Die voorstelling is nu te zien. Volgende week speelt hij in Amsterdam. Kun je iets vertellen over waar die over gaat? Ja, de voorstelling gaat over... Het gaat eigenlijk over twee vrouwen die in een nog net niet spookstadje wonen, ergens in een niet definieerbaar land, maar het zou... Australië, het zou Amerika, het zou Drenthe kunnen zijn. En zij blijven daar, zijn er alle twee nog, wonen er alle twee nog. Eén keer in de week komt er een trein langs met toeristen. Die moeten daar even stoppen, want ze gaan allemaal weer door. Maar ze stoppen daar om even de tank van de trein bij te vullen. Dus één keer in de week hebben ze wat te doen. Dan gaat de ene die vult de tank bij, de diesel. En de ander die doet een rondleiding door hun verlaten dorp of stad. Met de toeristen. En dan gaan ze weer weg. Maar dat is natuurlijk niet een reden per se om te blijven. Nee. En ze hebben alle twee... willen ze eigenlijk weg, maar doen ze het niet. En daar gaat de voorstelling over. En totdat er een lonesome cowboy... ineens uit de woestijn komt lopen. Je kan er dus alleen met de trein komen. Dat gebeurt één keer in de week. Maar op een niet-treindag verschijnt er ineens een kerel... En die zet natuurlijk een hele leven op zijn kop. Want waar komt hij vandaan? Wie is hij? Wat komt hij doen? Wat stelt hij allemaal voor vragen? Wat wil hij van ze? Ja, hij komt de hele balans tussen hen verstoren. Ja, en laat hen uiteindelijk anders kijken naar de wereld waarin zij leven. Ja, inderdaad. Want hij komt er uit de stad. En hij is een heel erg een, zeg maar, een haverkapu. Roadcycle. Heel erg, ja. Mountainbiker met zeewierbittenballen, zeg maar. Ja, zij natuurlijk helemaal niet. Ze zijn veel meer verbonden met hun... Natuur en hun plek. En de veel meer een soort van de ambacht of zo van... het bestaan. En voor deze voorstelling heb je, begreep ik, ook inspiratie opgedaan in het buitenland. Dit keer niet Mongolië, maar Marokko. Ja, klopt. Dus ik was in Marokko 2 jaar geleden, geloof ik, ongeveer. En daar merkte ik dat we deden een rondreis met de auto. En dan kwamen we ook op hele soort van verlaten plekken in het Atlasgebergte met kleine bergdorpjes en zo. En als je daar dan mensen sprak die we konden spreken die een beetje Frans praten of Engels, dan merkte ik dat ze een totaal andere kijk hadden op wat succes is en wat geluk is. Ze hadden daar het niet eigenlijk helemaal niet over succes, maar over geluk. En ik dacht, wow, dat is iets voor, dat is voor mij was het echt nieuw. Want wat was succes voor jou? Nou, voor mij is succes, eerlijk gezegd, gewoon heel classic zo. Succes in je werk. Genomineerd zijn voor de Anton Wachterprijs. Winnen. Winnen, ja, uiteraard. Maar winnen. Ja, dat wel. Zeg maar, ik denk dan, oké, what's next? Ik wil dan, dan ook de volgende stap. En nog meer, ik ben echt een rupsje. Nooit genoeg als het gaat om carrière, denk ik. Wat aan de ene kant natuurlijk of zo goed is of ambitieus is iets moois. Of ambitie hebben is iets moois. Maar het kan ook heel erg soort van je zicht vertroebelen op wat nou eigenlijk er wezenlijk toe doet aan het eind van de dag. En wat belangrijk is. En die mensen in Marokko, die hadden dat veel helderder voor de geest. Die waren, oh, ik ben gezond, ik heb een gezin, of ik heb familie, of ik heb vrienden. Top. Het zijn vaak wel dingen die je hoort, hè? Wat doet er in die end toe? Ja. Gezondheid en familie. Maar daar zag je het dus ook, ja, dat mensen het zo leefden. Absoluut. En dat stelde me wel gerust of zo, dat ik dacht, oké, wow, ik hoef eigenlijk niet heel erg te stressen. Eigenlijk niet, maar heeft het je ook veranderd? Nou, dat zou mooi zijn, maar ik vrees van niet. Maar het heeft me wel, ik zeg maar dat ik nu, ik probeer eraan te denken, weet je wel? Ja. Jij hebt ook hele fijne cultuurtips voor ons meegenomen. Cultuur. Voor wie later is ingeschakeld, u luistert naar een uur cultuur. Mijn naam is Inge ter Schuren en bij mij aan tafel zit schrijver Rinske Bouwman. We beginnen met een boek. Dat gaat over een hele wereld die zich afspeelt buiten ons zicht, onder onze voeten. Namelijk Verweven Leven van Merlin Sheldrake. Ja. Waar gaat dat boek over? Schimmel. Schimmel. Oké, okay, een boek allemaal over lezen. Schimmel. Vertel, waarom is dat interessant? De schimmel is interessant, of echt, kom ik nu achter nu ik dat boek, ik heb het bijna uit, nu ik het boek aan het lezen ben, op echt heel veel verschillende manieren. Het is, nou ja, ten eerste is, dat heet dan mycelium, dat zijn die schimmeldraden die je dus bijna niet kan zien, of niet, nauwelijks kan zien, onder de grond, en die zitten dus verweven met elkaar, maar ook met de wortels van alle planten. Dus als er een boom in een bos staat en die is ziek, dan kunnen de andere bomen die boom wat extra voedingsstoffen geven via de schimmeldraden onder de grond. Dat is voor mij best een nieuw gegeven, maar dat bestaat natuurlijk al letterlijk sinds de oerknal ongeveer. Dus We weten er heel weinig van. Ja, want je hebt plantkunde en je hebt dierkunde, maar je hebt eigenlijk geen schimmelkunde. Terwijl dat de grootste vakgebied is dat er bestaat op dat gebied. Er zijn zoveel meer soorten schimmels dan planten en dieren bij elkaar zo ongeveer. Ja, wat ik nu zeg, dat zal misschien niet per se kloppen hoor, want het staat allemaal in het boek. Maar het is dat er geen schimmelkunde bestaat eigenlijk. Dat valt dan dus onder plantkunde. Is eigenlijk heel raar, want er is zoveel nog te leren. Echt, we weten nog maar 1% of zo. Ja, bij schimmel denk ik toch ook nog steeds iets aan de badkamer, wat ik eigenlijk weg wil krijgen. Precies, dat snap ik. En ik ook. Maar ik wist bijvoorbeeld eerlijk gezegd ook niet dat truffel, weet je wel, dus wat je op je pasta krijgt in Italië. Paddenstoel, ja. Ja, dat is dus ook een schimmel. Natuurlijk, want een truffel is een paddenstoel en een paddenstoel is het, de bloem soort van eigenlijk van schimmel. Wist ik niet. En een truffel die maakt dus zoveel geur, omdat die wil gevonden worden door een dier. Dat is zijn bedoeling. Mm-hmm. Zodat bijvoorbeeld het zwijn of zo eet het op, poept het uit, verspreidt over het gebied, en dan komen daar weer nieuwe truffels. Dat is een manier om zichzelf. Ja, het is gewoon een soort voortplantingssysteem. Het soort bloemetje bijtje, maar dan truffeltje of zwijntje. Ja. En een truffel is dus zo geurig omdat hij moet gevonden worden en hij zit onder de grond. Maar zodra hij geplukt, zeg maar, wordt, verliest hij gelijk die geur. Dus daarom, bij een Italiaans restaurant dat zich heel serieus neemt, krijg je het zo ter plekke geschaafd op je bord. Ik dacht altijd dat dat gewoon een toffe doenerij was. Maar dat is echt omdat je dan anders die geur gewoon verliest. Zo snel gaat. Ja, ik weet niet. Ik vond dat echt alleen dat al gewoon heel interessant. Ja, en staat het boek helemaal vol met allemaal van dit soort feitjes en verhalen over schimmels? Ja, het gaat, ja, precies. Ja, en het gaat ook over de psychedelische kant natuurlijk van schimmels en wat ze allemaal daarmee kunnen en nog willen ontdekken. Maar het gaat ook over korstmos. Dat is dus ook een van mijn favoriete soorten schimmels, want dat is Kosmos is een symbiotisch fenomeen. Symbiotisch betekent dat het een van het ander profiteert en het ander van het een. Dus dat ze van elkaar profiteren eigenlijk. En dat ze niet zonder elkaar kunnen. Mm-hmm, en dat ze niet zonder elkaar kunnen. En dat is bij Kosmos het geval, want een kosmos bestaat uit een schimmel en een alg. Dus het is eigenlijk twee organismen die samen soort wonen en elkaar voeren. En de een haalt, die kan met fotosynthese dat voer maken. En de ander kan het, haalt het uit de mineralen en de dingen of zo. Zoiets hoor. En dan zorgen ze voor elkaar. Nou, hoe lief is dat? Wauw. Ja, dat is. En die schimmel, dat is dus een heel nieuw iets wat ontstaat doordat die twee zo samen. Ja. Zo samenwerken. En maar het is dus niet meteen een heel. Hey, je hoort het nu wel steeds meer dat schimmels. Dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Maar ik geloof dat 90% van dat hele schimmelleven, dat we dat nog niet weten. Kan je nagaan hoeveel misschien medicijnen daarin zitten. En hoeveel dingen voor het klimaat daarin kunnen verstopt zitten. Weet je wel, allemaal oplossingen misschien wel die. Gewoon heel dicht bij ons zijn, onder de grond wonen, maar die we nog niet kennen. Die het verdienen om ontdekt te worden. Ja. Of misschien is het ook wel mooi als het niet door de mens aangeraakt wordt. Ja, precies. Maar ja, er zit zoveel verweven, verborgen in die schimmels. Mm-hmm. Ja, heel mooi. En want hoe kwam je erbij om het boek op te pakken dan? Wat wekte jouw interesse? Dat kwam door die Kosmos. Ik las dat over Kosmos, dat het een symbiotisch. En ik dacht toen ik dat las, dat was ook dus niet in het boek, maar ergens, ik weet niet meer. En toen dacht ik, nou, dit is echt voor mij een soort perfecte metafoor voor wat liefde kan zijn. En toen dacht ik, benieuwd wat Schimmel nog meer voor een romantische verhalen voor mij in petto heeft. Dus toen heb ik dat boek gekocht, want ik dacht, het is echt zo'n. Het is wetenschappelijk, maar het is ook makkelijk te lezen. En ik ben echt niet een non-fictielezer. Ik lees heel veel grager fictie eigenlijk. Maar dit leest gewoon echt als een spannend boek eigenlijk. Ja, wauw, fantastisch. Ik ben nieuwsgierig geworden. Je hebt ook een documentaire die ook met de natuur te maken heeft. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer. The river flows from the mountain to the sea. I am the river, and the river is me. The New Zealand Parliament has passed a bill recognizing the Whanganui River as a living entity with the same legal rights as a person. I am the river, and the river is me. I am the river, and the river is me. I am the river, and the river is me. Is the water crisis a crime scene? It is. It absolutely is a crime scene. I am the river and the river is me. I am the river and the river is me. Ja, dat is dan ook gelijk de titel van de documentaire. Die gaat over een rivier. Wat is er bijzonder aan die rivier? Dus die rivier is heel bijzonder. Het is een rivier in Nieuw-Zeeland. En hij is prachtig en groot. Alleen hij was heel erg vervuild. En hij is, of misschien ze, weet ik eigenlijk niet, is de voorouder van een grote groep Maori mensen. En die Maori die kwamen in opstand, want die hadden zoiets van, hoes, wat doen jullie met onze voorouder? Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Een rivier die een voorouder is? Dus dat is in hun cultuur heel erg wat zij voelen, wat zij geloven. Als zij zichzelf voorstellen aan iemand, dus normaal zeg of hier, ik zeg dan, hallo, ik ben Rinske, ik kom uit Utrecht, zoiets of zo zeg je dan. Zij zeggen, ik ben Henk, of nou ja, noem mijn naam. En mijn berg is dit, mijn rivier is dit, mijn stam is dit en mijn substam is dit en dit. Dat is hoe zij zich voorstellen. Dus zij voelen zich gewoon letterlijk verbonden aan de plek waar ze wonen en waar ze eten, levensmiddelen vandaan halen, zien ze als een cadeautje en daarvoor geven ze ook dingen terug. Soms aardige woorden, soms een belofte. Soms letterlijk iets, een tak van een andere plek, een steen, iets moois. Mm-hmm, yeah. Dus dat is denk ik hoe ik het kan uitleggen wat voor hen het voorouderschap betekent in een rivier. Yeah. En die rivier, het zat dus net al in de documentaire, is dus een van de eerste rivier in de wereld die dezelfde rechten heeft gekregen als een rechtspersoon. Ja, ze zei person. Mm-hmm. Maar het is niet letterlijk van, oké, nou, nu mag de rivier stemmen en zoiets of zo. Want dat kan niet. Nee. Maar het is dus dezelfde recht als een rechtspersoon. En dat kan je misschien een beetje vergelijken als met bijvoorbeeld een stichting of een bedrijf. Dat heeft rechten. Dat kan je niet, daar kan je niet zomaar van alles mee doen. Je kan dat niet zomaar pakken of nou ja, voor je eigen gebruik innemen. En wat voor rechten heeft de rivier dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld nu dat ze niet zomaar... dat er niet zomaar verf van de verffabriek die ernaast zit, dat het niet zomaar daarin geloodst wordt. Of dat er niet zomaar een dam wordt gebouwd om een, weet je wel, dat soort dingen. Ja, en wie moet die rechten dan waarborgen? Ja, doet een aantal Maori-mensen dat. En die zitten dan soort van in het bestuur van de rivier. Dus zij zijn dan de spokespeople, de vertegenwoordigers van de rivier, ja. Ja, en in de documentaire zie je niet het hele proces dat die rivier een rechtspersoon is geworden, maar een reis. Ja. Ja, je ziet, het is dus al gebeurd en je ziet de Maori-mensen samen met twee Aboriginals uit Australië dus en de documentaire crew. Ik vind de documentaire is heel leuk gemaakt, want je ziet ook gewoon, het is heel persoonlijk, je ziet ook gewoon de regisseur en de cameraman of vrouw en de geluidsmensen, die zie je gewoon ook in beeld. Het is echt heel erg samen als groepje. Gaan ze met twee kano's over de rivier varen. En dat is eigenlijk waar de documentaire uit bestaat. Je weet ook niet hoe lang, je weet niet precies waarheen. Ze zetten af en toe een tentje op, dus het zal meerdere dagen zijn. Maar ondertussen ervaar je door te zien en door ze te over te horen wat die rivier voor hen, voor die Maori, betekent voor die mensen die daar wonen. Ja, heb jij dat ook ervaren toen je hem in de bioscoop? Want hij draait in de bioscoop. Ja, hij draait nu in de bioscoop. En ja, ik denk het wel. Ja, je ziet, ze zeggen ook letterlijk, weet je, van, oké, als ik nu op de rivier ben, dus dan zit hij in de kano, dan zegt hij zo ook van, ja, ik voel nu gewoon rust over me heen komen en ik weet gewoon dat over een paar dagen ben ik helemaal weer opgeladen. En ik weet je, ik kan me voorstellen, als je een keer in een bootje op een rivier hebt gezeten, komt er waarschijnlijk sowieso wel een gevoel, als je geen angst voor water hebt, komt er sowieso wel een gevoel van rust over je heen. En word je opgeladen. Want het is natuurlijk iets heel fijns om even heel erg in contact te staan met de natuur, of lekker ondergedompeld te worden door een prachtige omgeving en je mee te laten voeren met de stroom. Maar voor hen is het nog echt nog veel dieper en veel soort van veel meer in contact met hun geschiedenis als mens en volk. Ja, en heeft de rivier er zelf ook iets aan dat hij nu een rechtspersoon is geworden? Ja, dat absoluut. Want ze is dus nu veel gezonder geworden. Dus zij noemen dat ook gezonder. Er mag niet zomaar, echt qua vervuiling en gedoe, mag er niks zomaar meer mee gedaan worden. Dus het water is veel frisser. Dus ook de vissen en alle beesten en alle natuur langs de wallen is weer hersteld, dat soort dingen. En het heeft ook navolging gekregen, hè? Begreep ik. Dat er hierna ook andere stukken natuur als rechtspersoon zijn erkend. Ja, dus er zijn die twee mensen die, dus Aboriginal mensen die mee zijn met de kanotocht, die raken dus ook heel erg geïnspireerd daar. Want die hebben natuurlijk zelf ook, geloof ook een rivier die, waarvan ze denken van, nou, dan kunnen we dat ook doen. Want nu is het dus één keer gelukt en is die jurisprudentie daar. Dus dan is het in het vervolg makkelijker om zo'n zaak aan te spannen, denk ik. Mm-hmm. Ja, en om de natuur op die manier te beschermen. Ja. Je hebt ook muziek voor ons meegenomen, waarmee we even nog in het scheepvaartthema blijven. Ik weet niet of dat bewust was. Het was maar niet bewust, nee. Ja, het was omdat het is van James Vincent McMorrow. En ik ga binnenkort naar zijn concert. Dat is 19 juni, volgens mij, in Carré. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een heel vette plek is om deze muziek te luisteren. Want dan kan je zitten en echt goed luisteren. En dit is een ouder liedje van hem, maar het is gewoon een van mijn favoriete liedjes, maar het gaat ook over een boot, inderdaad. If I Had a Boat. Golden, golden, golden river run to the east and drop beneath the sun. And as the moon lies low and overhead, we're James Vincent McMorrow met If I Had a Boat. En 19 juni is hij te zien in Carré. Dan gaan we naar iets meer absurdisme. Iets waar jij volgens mij ook wel van houdt. Ja, zeker. Ja, de Netflix-serie El Vecino, de buurman. Ja. Hoe is die op je pad gekomen? Ja, dat is een heel stom verhaal eigenlijk. Ik kreeg een tip van een vriend die zei... ja, je moet op Netflix echt deze serie kijken over superhelden... zoek maar op en dan. Dus ik dat thuis doen. En het was. Ik heb gewoon niet goed opgelet. Precies, het was iets met superhelden en op Netflix. Dus dat wist ik nog. Die streaming service en iets met super. En dat was een serie. En, kan niet missen. Kan niet missen, natuurlijk. Want hoeveel series heb je er nou? Dus ik opzoeken. En toen kom ik op El Vecino. En toen dacht ik: dit moet hem zijn. Dus toen ging ik kijken. En de eerste aflevering was gelijk behoorlijk bizar. En ook grappig, maar ik dacht... Vindt hij dit grappig, die vriend die dat tipte? Maar ik dacht, nou ja, het zal wel. Dus toen keek ik de tweede aflevering. En toen begreep ik al meer van het verhaal. En, dacht, oh, en toen vond ik het ook beter worden. Ik vond de eerste aflevering achteraf gezien Ik weet niet, als ik, zeg maar, als ik deze serie niet getipt had gekregen, dan had ik denk ik niet verder gekeken. Was het voor mij zelfs een beetje te bizar. Mm-hmm. Maar ik keek verder. En toen had ik dus een paar weken later had ik het weer met die vriend erover. En die zei, hè, welke serie? Ik zei, is het wel met Tino, die serie die je hebt getipt. Hè? Nee, ik had het over een heel andere serie. Dus toen heb ik blijkbaar totaal de verkeerde serie gekeken. Ja, de verkeerde serie gekeken. Maar gelukkig, want ik vind het een fantastische serie. Het is heel het gaat over. Weet je nog wat die andere serie was die jouw vriendin tipte? Nee, dat weet ik dus niet. Nee, ja, anders had ik die ook kunnen tippen. Alleen die heb ik dus niet gezien. Nee. Ik heb een klein stukje van het begin van de allereerste aflevering. Ja. Waarin je zo heel langzaam een meteoriet op de aarde ziet afkomen. Dus dat moet je even inbeelden als je hier naar luistert. Ja, het is heel grappig, maar het klinkt nu misschien niet heel grappig. Ja, nee, dit is een oude superheld die op de aarde neerstort. En eigenlijk aan de eerste, de beste persoon die die ziet, zijn superkrachten overdraagt. Ja, en die eerste, de beste persoon is een jonge kerel uit Madrid. En hij is echt de meest eigenlijk narcistische jongen die je maar kan voorstellen. Die alleen maar oog heeft voor zijn ex-vriendinnetje en zichzelf. En niet echt een superheld. Niet een superheld en ook niet degene aan wie je die krachten wil overhevelen. En, maar ja, het komt zo terecht. En wat doet hij dan met die superkrachten? Nou ja, aanvankelijk natuurlijk houdt hij het alleen maar voor zijn eigen gewin. En wil hij daarmee zijn ex-vriendinnetje terug veroveren. Dus hij zet het natuurlijk alleen maar daarvoor in. Maar op een gegeven moment moet je toch als superheld aan de bak eigenlijk. En moet je ook mensen gaan redden. Ja. Maar hoe moet het dan? Nou ja, het is eigenlijk heel lastig uit te leggen hoe de serie in elkaar zit. Maar het gaat over zoveel. Ja, het gaat ook heel erg over vriendschap en over liefde en over wat is belangrijk en hoe help je mensen nou eigenlijk. Maar dan in een bizarre, absurde, hilarische comedy-serie. Ja. Verstopt. En je zei een narcistische hoofdpersonage, maar lukt het dan wel met zo'n vervelend type mee te leven? Ja, gelukkig zitten er meer personages in die wel, waarmee je wel heel erg gelijk sympathie krijgt. En op een gegeven moment natuurlijk hopelijk krijg je voor hem ook sympathie. Omdat je wil ook wel dat het hem lukt op een gegeven moment. Weet je wel, dat je denkt, oké, probeer dat vriendinnetje dan maar terug te krijgen. En ga er maar voor. Ja, is er een scène die jou heel erg is bijgebleven, die een beetje een beeld geeft van de serie? Ja, lastig. Nou, wat er vooral heel erg bijblijft, er is, ze vinden op een gegeven moment een hondje. En dat gaat helemaal mis met het hondje redden. Dus dan die breekt beide achterpoten. Dus dan. Hij heeft een container op die hond gegooid. Dat is het, ja. Ja. Met zijn superkrachten heeft hij. Ik heb hem toevallig gisteravond gekeken. Heeft hij een container op die hond gegooid? Dat was het. Dus dan denk je, nou, moi voor een superheld. Dus dan in de volgende shot, zeg maar, hebben ze die hond met van die wieltjes moeten voorzien. Zodat hij nog. En dan wordt het wel op zich verder gewoon zijn favoriete vriend. Weet je wel? En dan. Dus ik weet niet het Spaanse woord. Want de serie is dus in het Spaans, want het speelt zich af in Madrid. En. Maar ze noemen hem dus dan vanaf dan de hele tijd wieltjeshond. Ik vind dat is me misschien wel het meest bijgebleven. Dat vind ik gewoon echt heel grappig. Ja, dat een hondje er uiteindelijk toch voor zorgt dat de superheld wat menselijker wordt. Ja, precies. Ja. Dan wil ik heel graag dit uur afsluiten met wat romantiek in de openbare ruimte. Touched bottom and we touch the sky. Hand in hand through the hardest time. And I've been we hier? Dit is Thijs, mijn man. Jouw man. En hij heeft dit liedje geschreven voor jou. Ja, ja, toen we gingen trouwen. Hij heeft dit gezongen op onze bruiloft. Ja, en hij is binnenkort te zien. Want ik zei romantiek in de openbare ruimte. Ja. Wanneer is dat? 22 juni. Ik mag hem Thijs noemen, maar hij heet voor jullie Tim Dawn. Zanger en muzikant. En 22 juni dan speelt hij bij ons, waar we wonen. Op Molen de Ster in Utrecht. De molen die bestaat al meer dan 300 jaar. Maar we vieren op 22 juni dat de molen 25 jaar geleden is herbouwd. Want hij was de molen zelf is afgebroken geweest en dat is nu weer herbouwd. En ja, dat is een feestje waard. Ja, ja, want het is dus een hele bijzondere plek waar jij woont. Ja. In een oude molen, echt midden in de stad, vlak achter het station in Utrecht. En er is de hele maand is die molen al te bezoeken, toch? Voor ja, mensen? Dus 22 juni is de grote apotheose, het grote feest. Maar vanaf de 7 zaterdagen daarvoor zijn er al feestdagen elke zaterdag. Dus vandaag ook. En komende zaterdag tot en met de 22e. Gewoon gratis. Je kan gewoon komen naar het erf. En elke zaterdag is een ander thema. Zo hebben we kunst gehad en spelen. Vandaag is het thema water. Dus er zijn allemaal waterspelletjes en een waterparcours. Dat soort dingen allemaal. En dan krijgen we ook nog ambacht en dat soort dingen. En dan de 22e is dus een korenfestival, Koren op de Molen, dat is overdag. En dan 's avonds is het zomerconcert van Tim Dawn. Wauw. En hoe is het om op zo'n molen te wonen? Is dat ook zo romantisch als ik nu voorstel? Ja, eigenlijk wel. Het is ook gewoon poepscheppen. Maar okay. Er zit ook een van wie? Van, goeie vraag. Van de dieren die daar wonen. Het is dus eigenlijk een groot grasveld. En dan daaromheen staan oude loodsen. Die waren vroeger voor het drogen van het hout. Maar die zijn nu omgebouwd tot onder andere ateliers. Maar ook dus verblijven voor de dieren. Er zijn schapen, varkentjes, geiten, kippen en konijnen en loopeenden. Dat was het, volgens mij. En hun poep. Ja, en jullie dus, die daar elke dag rondlopen en die molen bestieren. En ja. Hebben jullie nog een rol in deze festiviteiten? We zijn niet de molenaar zelf, dus wij zorgen niet voor de molen, maar wel voor het erf en de dieren. Dus wij mogen de dieren 's ochtends en 's avonds voeren. En we sluiten het erf af 's avonds. En 's ochtends openen we weer, doen we samen met de buren die daar ook wonen. Rinske Bouwman, dank je wel voor dit prachtige uur cultuur. Erg bedankt. Op 12 en 13 juni is jouw voorstelling Pulver te zien in Bellevue in Amsterdam. De molen is dus eventueel al vanmiddag te bezoeken. Ja. En anders elke zaterdag in juni. En op 22 juni weten we of jij de Anton Wachterprijs wint. En jouw boek Een Soort Eelt is uiteraard te vinden in de boekhandel. En dit uur cultuur is terug te luisteren als podcast. Ster. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail of met je smartphone of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Nu verkrijgbaar in 100% elektrisch, e-hybrid en benzine. Vanaf €29.200. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Morgen bij Human in Metropolis lopen we tegen grenzen op. In Kashmir scheidt de rivier niet alleen twee volkeren, maar ook de familie Kan. In Istanbul is een metroviaduct de scheidslijn tussen betaalbaar en onbetaalbaar wonen. En in een Oostenrijks grensdorp zijn Hongaren niet welkom vanwege hun rijgedrag. Morgen bij Human op NPO 2. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl.